Radio 1. 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is zeker nog niet het einde voor Vitesse, maar er hangen wel donkere wolken boven de voetbalclub uit Arnhem. Wat betekent het eigenlijk voor een stad als de plaatselijke betaald voetbalclub kopje ondergaat? Journalist Martijn Swillens is zometeen te gast in Villa VDB. Hij schreef namelijk een boek over deze kwestie: Verdwenen profclubs. Maar eerst, ongedocumenteerde Surinamers kunnen in Nederland blijven. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Een groep Surinamers krijgt alsnog een verblijfsvergunning. Demissionair staatssecretaris Van den Burg komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De groep van zo'n 800 ongedocumenteerden verloor hun Nederlandse identiteit na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Ze hadden toen 5 jaar om alsnog een Nederlands paspoort aan te vragen, maar dat is niet iedereen gelukt. Van den Burg maakt nu eenmalig een uitzondering voor ze, zodat ze komend jaar alsnog een Nederlands paspoort kunnen aanvragen. Medewerkers van Bunk hebben mogelijk de bankiers-eed geschonden. Dat zegt de tuchtcommissie Banken. Die wil opheldering van de internetbank, nadat NRC had geschreven dat verschillende medewerkers ongestraft konden meekijken met het betalingsverkeer. Aangeschoven is Nick Wouters van de economieredactie. Nick, wat houdt die bankiers-eed in? Iedereen die bij een bank wil werken, die moet die eed doen. Je steekt 2 vingers de lucht in en je verklaart dat je je werk integer en zorgvuldig gaat uitoefenen, dat je de klanten respecteert. En dat betekent dus ook dat je niet stiekem meekijkt met iemand zijn bankrekening, dat je zijn privacy respecteert. Is meekijken echt een overtreding? Ja, daar is de tuchtcommissie heel helder over. Dat is een overtreding. Ze hebben ook vaker al dat geconstateerd bij andere banken. Zo'n ruim 40 zaken zijn er geweest van Rabobank, ING, medewerkers die daar de regels hebben overtreden en ook een consequentie hebben gehad. Dat ze een paar maanden hun werk niet mogen uitoefenen. Dat ze hun geldboete moeten betalen. Maar van Bunk hebben ze geen meldingen gehad. En dat vinden ze bij de tuchtcommissie toch wel verwonderlijk. Want ze lezen nu in de krant dat 4 medewerkers zeggen: ja, wij konden meekijken met andermans rekeningen en dat is niemand bij Bunk opgevallen. En daar verbaast de tuchtcommissie zich ook over, want bij andere banken zeggen ze: valt dat wel op als je meekijkt met andermans rekeningen, terwijl je daar eigenlijk niks te zoeken hebt? Mm-hmm. En zijn die systemen bij Bunk wel op orde? Dat vragen ze zich af. Heeft Bunk inmiddels gereageerd? Nou, niet op dit verwijt van de tuchtcommissie, maar ze zeiden vanochtend wel in het algemeen dat ze wel monitoren welke betaalgegevens door medewerkers worden ingezien. Dat ze daarbij geen aanwijzingen van stelselmatig misbruik hebben ontdekt. Maar wel in enkele gevallen ging het om een grijs gebied en die medewerkers hebben een gesprek gehad. En ze hebben toen ook gezegd: we hebben wel meldingen gedaan bij autoriteiten, maar dat is dus niet de tuchtcommissie die melding heeft gehad. Welke autoriteiten hebben die meldingen wel gehad? Autoriteit persoonsgegevens hebben we ook gesproken. Die heeft ook vragen aan Bunk, is kritisch en die zegt: ja, deze week kregen wij een melding van een datalek van Bunk. Hm. Wel heel toevallig, omdat ook de krant bezig was met een artikel daarover. Ja. En ook die autoriteit persoonsgegevens wil meer uitleg van de bank. Dankjewel, Nick Wouters van de economieredactie. Waarschijnlijk wordt er geld vrijgemaakt voor het noodlijdende museum De Fundatie in Zwolle. De provincie schiet bijna €1 miljoen voor. Maar alleen als de gemeente Zwolle hetzelfde doet. En daar wordt volgende week meer bekend over. Huisartsenketen Comet moet patiëntendossiers doorsturen naar vervangende huisartsen, zegt de inspectie. Dat gebeurt nu niet of te weinig. De commerciële huisartsenketen is sinds vorige week dicht. Op dit moment wordt er bij veel metaal- en techniekbedrijven niet gewerkt, want er is vandaag en morgen een landelijke staking. Vakbonden willen dat werknemers er een vast bedrag bij krijgen, maar het lukt niet om een akkoord daarover te bereiken met de werkgevers. De demissionaire ministers Dijkgraaf en Helder maken zich zorgen om fraude en criminaliteit bij zorgopleidingen. De inspectie werd eerder dit jaar gewaarschuwd dat het op dit moment te makkelijk is om met een vals diploma aan de slag te gaan in de zorg. Wij hebben in januari een brandbrief gekregen. En daar zijn we gelijk op gaan acteren samen met de IGJ, waar al problemen bekend waren. En ook met andere partijen hebben we dus heel snel deze verkenning op kunnen zetten. En daarmee hebben we dus nu al inzicht in de risico's die er zijn. De ministers willen dat diploma's van ZZP'ers of uitzendkrachten in de zorg goed worden gecontroleerd. En ook moeten zorgopleidingen beter gaan controleren op examens en stages niet blind goedkeuren. 2 Formule 1-coureurs hebben hun contracten verlengd. Lance Stroll tekent voor 1 jaar extra bij Aston Martin. En ook Pierre Gasly heeft verlengd. Hij tekent een meerjarig contract bij Alpine. Dat team zoekt nog een extra rijder voor volgend jaar, want het contract van Esteban Ocon loopt aan het einde van dit seizoen af. Mick Schumacher, de zoon van Michael Schumacher, wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger. Het weer, veel zon. In de loop van de dag trekt er hoge bewolking over het land. Het wordt 26 graden in het westen tot 30 in het oosten. Morgen een stuk minder warm, 19 tot 22 graden, maar wel veel ruimte voor de zon. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn meerdere files te melden. Allereerst een spoedreparatie op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de Meern is één rijstrook dicht. Dat duurt nog tot het begin van de avondspits. Momenteel is de vertraging 10 minuten. Dan een kapotte vrachtwagen. Die kom je tegen langs de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dan naar de N57 moet goed zeggen. Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haanvlietdam 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de Westerschelde-tunnel, de N62. Richting Borselen is de weg weer vrij. Eerder was de tunnel helemaal dicht door een kapotte vrachtwagen. Het is wel erg druk. Vertraging is nu 20 minuten. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag globaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de zonnebril. Ja, zet hem maar op. Of in het haar, dat kan ook tegenwoordig, dat doen ook veel mensen. Maar het is dus de dag van de zonnebril. Ik heb hier de gastenlijst van deze laatste villa voor de jaarlijkse Radio Tourstop. Daarop staat de naam van Martijn Schwillens. Hij schreef een boek over verdwenen profvoetbalclubs. Gaan we het over hebben, naar aanleiding van de perikelen rond Vitesse. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1991. Toen werd de drugsbaron Klaas Bruinsma geliquideerd bij het Hilton Hotel in Amsterdam. En filmmaker Mildred Roethoff is zo direct hier. Zij maakte een documentaire over schrijfster Cynthia McLeod, die met haar historisch onderzoek naar een vrouwelijke Surinaamse multimiljonair allerlei aannames over de slavernij overhoop gooide. Het is een hele hoop bij elkaar, maar wel een interessant verhaal. Zometeen meer daarover. Eerst weer ruimbaan voor een van onze huisvrienden. En ik kijk even door het schermpje van de intercom. Doet hij het eigenlijk, die intercom? Ja, hij doet het. Er wordt aangebeld, dat is mooi. Ik zie daar een nieuw gezicht. Dat wil zeggen, ik heb haar onlangs ontmoet. Maar een nieuw gezicht in deze opstelling, namelijk als huisvriend. Het is Ragini Bawani, culinair journalist. Ragini, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En waar wil je het met ons over hebben? Nou, wat mij opviel de laatste week is dat er steeds meer hete pepers zich in producten in de supermarkt voordoen. Met bovenaan de lijst Coca-Cola die een nieuw smaakje brengt, waarin ze, dat noemen ze spiced. Maar ook een TikTok-trend die vorig jaar opdook, maar inmiddels nog steeds navolging heeft met ongelooflijk pittige tortilla-chips. Dus ik wilde het met jou hebben over de trend van hete pepers in de massaconsumptie. Ik heb dat voorbij zien komen met die tortilla-chips. Want dat is ongeveer het superheetste wat je kan eten in de hele wereld, hè? Ja, ik heb daar een klein beetje naar gekeken. En het schijnt dus dat ze daar gedroogde Carolina Reapers in doen. En dat is de heetste peper die je kan vinden op de schaal van Scoville. En dat is dus, ja, dat is eigenlijk niet te eten. En je ziet dat ook falikant misgaan. Er zijn, volgens mij is daar zelfs een 14-jarig jongetje aan overleden. Oh, dus ja. Doe er vooral voorzichtig mee. Don't do this at home, zeggen ze dan. Don't do this at home. Er staan ook echt mega veel medische waarschuwingen in op die chips. Ik snap überhaupt niet dat je dat wil doen. Ja. Maar dus die trend die zag ik persoonlijk natuurlijk eigenlijk in mijn kindertijd al. Want wij eten, ik ben van Surinaamse afkomst en die Madame Jeannette peper, mm-hmm, die ligt bij ons eigenlijk altijd op de fruitschaal. En mijn broertje was een tijd ver vooruit. Die deed dat 25 jaar geleden al bij zijn Friese vriendjes van de basisschool. En mijn moeder Sermé, die was dus altijd een schep rijst uit de rijstkoker. Dus dat is eigenlijk ook mijn tip voor de mensen. Als je dan toch iets te veel peper eet, dat je dan zuivel of suiker gebruikt om je palet te koelen. Ja. En zo'n schep rijst uit zo'n rijstkoker, daar zit van nature ook suiker in. Dus dat helpt ook. Want mocht je in een kamikaze bui zijn. Ja, maar dat heb ik ook wel gehoord inderdaad. Je moet inderdaad niet gaan cola of zo gaan drinken, maar juist melk bijvoorbeeld. Juist, ja, exact. Ken je dat? Er is tenminste, ik heb het op YouTube een paar keer gezien. Er is een talkshow, dus een jongen die dan gast heeft. Nou, bijvoorbeeld Gordon Ramsay. En dan gaan ze steeds hoger in op die schaal van Scoville. Moeten ze dan steeds een peper eten? En ja, op een gegeven moment is het zo heet dat ze de meest gekke antwoorden gaan geven op de vragen die jij stelt. Ja. Omdat ze het maar vanaf willen zijn. Ja, kom je in een soort van een raar delirium. Ja. En je ziet dus die pepers in steeds meer producten terugkomen. Dus zelfs in cola, zeg je. Waarom kwellen wij ons zo zelf met dat pittige eten? Ja, dat is best wel een heel raar verhaal. Want die peper die is door moeder natuur ontworpen om geconsumeerd te worden door vogels. Vogels hebben namelijk geen receptoren die hitte kunnen detecteren. En daarmee zijn die vruchten ideaal voor die vogels, omdat ze die natuurlijk weer uitpoepen. En zo verspreidt zo'n plant zich over hele grote afstanden. En wij zoogdieren zouden pepers dus links moeten laten liggen. Ja. Peper is ook niet een smaak als zout, zoet of bitter, maar een sensatie. En een sensatie die volgens medische begrip het beste omschrijven is als pijn. En dat is dus het grappige daaraan. Ik denk dat als je van hete pepers houdt, dat er ergens een klein beetje masochist in je schuilt. Zeker in mij ook. Nee, want kijk, jij zei net al even, je hebt iets verteld over je afkomst. Want dat is wel bijzonder natuurlijk. In warme landen, in Azië bijvoorbeeld, daar wordt toch algemeen behoorlijk pittig gegeten. Dus hoe kan dat dan? Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar het is eigenlijk heel logisch. Want als je pittig eet, dan heb je even het gevoel dat je het bloed heet krijgt, waardoor je ook flink gaat zweten. En dat zorgt dus juist voor verkoeling. Onze hersenen sturen dan een signaal naar de klieren in ons lichaam om zweet af te geven. Door die verdamping van de vloeistof daalt onze lichaamstemperatuur. En hierdoor voelt de lucht om je heen ook koeler. Dus het is echt een heel goed idee om vandaag juist lekker in je tuin te gaan zitten en iets pittigs te eten. Grappig is dat, hè? Het is altijd het tegenovergestelde eigenlijk. Want hetzelfde wordt gezegd bijvoorbeeld van thee. Je kan beter als het warm is een kop hete thee drinken dan dat je juist al die koude drankjes drinkt. Nee, juist niet. Nee. Juist zorgen dat je lichaam zoveel mogelijk de temperatuur houdt zoals die buiten is. Dan heb je veel minder last van die hitte. Ja. Wat vind je ervan, van al die veranderingen ook gewoon hier bij de blanda's in Nederland, dat ze toch proberen pittiger te gaan eten? Ja, het is eigenlijk heel logisch, hè? Het is eigenlijk die grote diversiteit aan wereldkeukens die steeds meer bekendheid winnen, ook bij ons. We gaan steeds verder vaker op vakantie. In ieder geval, dat hebben we de afgelopen 20 jaar gedaan. Dus je ziet ook Mexicaans eten en daarmee de jalapeno-peper. Je ziet Thais eten steeds meer ingebeurd raken met peperchilies en Indonesisch eten. Ja, Surinaams eten wint natuurlijk ook heel erg aan bekendheid de laatste tijd. En daar zie je juist dat binnen de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname die peper juist op hele andere manieren gebruikt wordt. Dus als de Surinaams-Javaanse manier is om hem fijn te stampen in een boemboe, dan pak je hem en is hij meteen veel minder heet. Dan heb je de inheemse Creoolse manier is om hem mee te stoven in een pan. Dan ontleen je eigenlijk enkel aroma en wordt het helemaal niet zo heel pittig. De Surinaams-Indoestaanse manier, waar ik heel erg bekend mee ben, is hem gewoon fijn snijden en meenemen in de pases. Surinaams-Indoestaanse gewoon in ringetjes, zeg maar. Precies. Ja. En dan heb je nog Surinaam-Chinese manier. En die keuken is niet per definitie heel erg pittig, maar vaak onderzaaid. Zoals je vaak ziet met crispy chili oils, maar ook met ingemaakte pepertjes. Ja. Doe eens wat meer met een pepertje. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat is het grote devies. Ja, en in deze hitte is het helemaal niet verkeerd om af en toe wat pittiger te eten. Dankjewel voor deze tips. Ragini Bawani is dat, culinair journalist en vanaf nu ook huisvriend hier in de villa. Ja, don't let Altijd huilen aan de binnenkant van je ogen, was het advies van Bassie. The Tears of a Clown en Smokey Robinson. Tot 3:30. Hoe loopt het af met voetbalclub Vitesse? Deze week trok de KNVB de proflicentie in, omdat de Arnhemmers geen sluitende begroting hebben ingeleverd. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. Maar tegelijkertijd is er nog altijd hoop, want een Nederlandse investeerder in Zwitserland die wil de club redden. Maar wat betekent het eigenlijk voor een stad als de plaatselijke profvoetbalclub kopje ondergaat? Journalist Martijn Swillens schreef daar een boek over, titel Verdwenen profclubs. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn door de jaren heen natuurlijk nogal wat clubs verdwenen. Noem eens wat roemruchte namen. Ja, nou dan kijk vooral even naar de recente jaren. Maar dan moet je denken aan AGOVV, Haarlem, VC Vlissingen, Wageningen, Veendam. Veendam is natuurlijk een hele bekende. Dat zijn de clubs die in de vrij recentere jaren allemaal kopje onder zijn gegaan. Hebben allemaal ooit op profniveau, zeg maar, op betaald voetbalniveau gespeeld. En hoe zijn die plaatsen die jij dus net noemde, sommige zijn steden, hoe zijn die daarmee omgegaan? Nou, dat verschilt enorm. In Haarlem is bijvoorbeeld het faillissement van HFC Haarlem bijna geruisloos gegaan. Ja, dat was eigenlijk een faillissement dat zich al heel lang aankondigde. Geen nieuw stadionlot van de grond kwam en uiteindelijk ook geen achterban. Dus op het moment was er gewoon een gebrek aan belangstelling voor de lokale profclub. En die verdween. En iedereen in Haarlem is eigenlijk gewoon doorgegaan met leven. Heel anders is dat bijvoorbeeld bij Veendam, waar er echt een soort van krater is geslagen in de stad. En daar zaten echt duizenden toeschouwers nog op de tribune op het moment dat de club failliet ging. En ja, Veendam was ook zo'n beetje de enige reuring die er in die Oost-Groningse stad aanwezig was. En er is niks voor anders voor in de plek gekomen. Dus daar is het gemis en het verlangen naar het verleden nog vele malen groter dan bijvoorbeeld in Haarlem. En zo verschilt dat een beetje per stad. Maar het contrast tussen die twee is misschien wel het allergrootste. Ja. Meegeluisterd heeft Rien Bor, is oud-bestuurder bij FC Wageningen. Ook zo'n club die 30 jaar geleden failliet ging. Schrijver ook van het boek De Onneembare Vesting. Dat gaat over de historie van het betaalde voetbal op de Wageningse Berg. Waar het stadion is van Wageningen. Meneer Bor, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u weet als geen ander hoe het is, als je club er ineens niet meer is. Nee, dat is inderdaad even slikken, moet ik eerlijk zeggen. Het was ook in Wageningen een hele grote klap voor de lokale bevolking. Het was een instituut wat verdween. En iedereen had ook, net als nu bij Vitesse, toch wel rekening gehouden van nou, dat komt wel weer goed en dat halen we wel weer in. En die belastingschuld, die betalen we nog wel. Want bij Wageningen was dat de belasting natuurlijk de grootste schuldeiser. 950.000 gulden. Ja, kom er nu nog maar eens om. Ja, precies. Dat zijn bedragen die nu bijna niet voorstellen. Ze hebben zelfs nog verlaagd naar 380.000 euro. En op een gegeven moment was het zelfs nog maar 150.000 euro. En toen zei de gemeente, nou, weet je wat, wij geven 75.000 euro. En de rest kunnen jullie lenen. En toen kwam de KNVB ineens met 200.000 euro boete, achterstallige boetes. Ja, toen viel het doek. Ja, dus eigenlijk de KNVB heeft de nek om Wageningen de nek omgedraaid, kan je zeggen. Nou, Belasting en KNVB waren zeer eensgezind. Op het moment dat die 2 ton van de KNVB kwam, toen kon Wageningen niet meer aan zijn verplichtingen doen bij de Belastingdienst. Ja. En de voorwaarde was dat we dat wel zouden doen. Dus de belasting verhoogde de teruggevraagde geld gewoon weer naar het oorspronkelijke bedrag van 950.000 euro. Ja, ja. Gulden. Zij, hoe was dat? Want kijk, dat geld, dat is nu bij Vitesse trouwens ook het punt. Hè. Het gaat vooral over dat geld, maar we horen ook, nou ja, Marcel van Roosmalen is een van de ambassadeurs om Vitesse op de kaart te houden. En dan hoor je ook die liefde voor die club. Dat gold natuurlijk ook voor mensen in Wageningen. Wat deed dat met die mensen, het verdwijnen van die club? Ja, nou ja, veel waren geschokt. En je las dat ook in de plaatselijke krant, las je dat regelmatig terug. We hebben ongeveer 10 jaar na het faillissement nog een keer een mail gestuurd aan heel veel supporters van Wageningen. En we hebben gevraagd, wat voel je nu als je op dit moment langs de Wageningse berg rijdt? Nou, dan heb je dus over 10 jaar later. En dan krijg je antwoorden als, wanneer ik er langs rijd, dan wil ik eigenlijk niet kijken, maar ik moet wel. Mm. Uit mijn ooghoeken zie ik de leegte niet, maar ik zie het publiek, juichende mensen en groen-witte vlaggen. Was ik maar rijk. Ja. Dat soort, wanneer ik er langs rijd, zie ik een van de gezelligste stadions in Nederland met de mooiste grasmat van het land. Dan baal ik ervan dat het niet meer gevoetbald wordt. En wat is tegenwoordig een schuld van 1 miljoen? Ja. Vitesse heeft een schuld van 68 miljoen. Dat was in 2002. Ja. Daarom zei dus ik van, ja, die bedragen die u nu noemde, ja, dat is eigenlijk tegenwoordig is dat peanuts. 30 jaar geleden is het allemaal gebeurd. Toch komt er elke dinsdag nog een klein clubje mensen bij elkaar, oud-supporters, op die Wageningse berg. Wat doen ze dan? Ja, er is sinds jaar en dag, pak een beetje 25, 30 personen die naar de Wageningse Berg komen. Die verrichten daar vrijwilligerswerkzaamheden. Die onderhouden het stadion. Die drinken koffie met elkaar. Die halen oude verhalen op die natuurlijk steeds sterker worden. Maar het is gewoon een hang naar van nog even 1 keer per week in dat stadion zijn. Ja. En het stadion ziet er ook tegenwoordig redelijk uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Mooi verhaal. Dank daarvoor, Rien Boor, oud-bestuurslid en nog steeds fan dus van FC Wageningen. We hebben ook nog even gebeld met Sjaak de Zwart. Niet te verwarren met de Ajax-held. Deze Sjaak de Zwart heeft voor de KNVB onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van profclubs. En hij vindt het jammer dat het, zoals bijvoorbeeld ook bij Vitesse, alleen maar gaat over het geld en niet over die maatschappelijke impact. Geld verdienen in voetbal is niet de hoofdzaak van de belangrijkste bijzaak in het leven. Nou, kijk, vooropgesteld, die financiële situatie is natuurlijk heel erg belangrijk, hè? Maar het is een randvoorwaarde, het is geen hoofddoel. Je zou dus wensen dat in die discussie rondom Vitesse het wat meer zou gaan over wat Vitesse oplevert voor de maatschappij, in termen van economische impact, verbinding, vorming, welzijn. Per saldo is het toch vaak een positief effect en ook unieke effecten. En in een steeds meer gepolariseerde samenleving is een voetbalstadion nog maar een van de weinige plekken waar alle rangen en standen samenkomen. Matthijs Willens, schrijver van het boek Verdwenen Profclubs. Hoe luister jij hiernaar wat hij zegt? Nou ja, ik kan eigenlijk alleen maar beamen wat hij zegt. En dat zie je natuurlijk ook wel terug in de steden waar die clubs verdwenen zijn. Hè. Daar is dus ook echt een enorm gat achtergelaten dat niet opnieuw is opgevuld. Er is niet een plek waar inderdaad alle geledingen van de samenleving samenkomen. Waar één hele grote vereniging is, waar het bedrijfsleven en alle mensen uit alle volksbuurten, uit alle rangen en standen ook gewoon weer op de tribune naast elkaar zitten en een biertje doen als er gescoord wordt. Mm. En samen treuren, vaak onder het knot van datzelfde biertje, als er verloren wordt. Maar ja, die samenhang, die sociale cohesie die een betaald voetbalorganisatie teweeg kan brengen, er is niet een ander iets voor te vinden. Het voetbal als verbindende factor en die clubs, eigenlijk alle profclubs hebben dat wel, hebben ook een soort maatschappelijke betrokkenheid. In ieder geval bij de stad of bij de regio waar zij opereren. Wat levert het eigenlijk die stad en die regio op als daar een profclub is? Nou ja, datzelfde onderzoek waar net naar gerefereerd werd, maakte duidelijk dat dat in ieder geval het 2 miljard gewoon de Nederlandse staat oplevert. Hè? Dus zeg maar ook dus niet eens is de. Op sociaal aspect is het heel erg belangrijk voor Nederland. Maar het is ook nog eens gewoon qua geld. Hè? Als je het hebt gewoon over maatschappelijke projecten. Op het moment dat er in achterstandsbuurten een project opgezet moet worden. En jij kan daar 3 spelers van de lokale club ambassadeur van maken. Of daar de kaarttrekker van laten worden. Dan komen die projecten veel makkelijker van de grond. Dan wanneer, ja, met alle respect, meneer de of mevrouw de wethouder dat komt doen. Die geen enkele vorm van autoriteit heeft onder een bepaalde jeugd. En dat hebben we natuurlijk doen die profvoetballers allemaal wel. Ja. Want die hebben allemaal een gigantische voorbeeldfunctie. Inderdaad, nog even los van het feit dat bij die profclubs, in die stadions, er duizenden mensen natuurlijk elke twee weken samenkomen. En daarbij is het niet eens van belang of dat een profclub nu heel groot of heel klein is. Kijk, de functie die FC Dordrecht heeft binnen Dordrecht is in zekere zin net zo belangrijk als van FC Utrecht, maar dan in Utrecht. Ja, en goed, we mogen hopen dat het niet gebeurt. Ik hoop heel Nederland dat volgens mij dat Vitesse overeind. Nou, misschien een paar kilometer verderop, iets minder. Daar wonen wat mensen die dat niet vinden. Maar laten we zeggen, een groot deel van Nederland hoopt dat de geel-zwarten gewoon behouden blijven. Maar stel dan toch dat misgaat. Dan er zijn ook clubs waar dat eerder gebeurd is. Die moeten dan weer helemaal vanaf nul beginnen. Ja, nou ja, en helemaal vanaf nul beginnen. In Nederland hebben we gewoon een gesloten piramide. Er is niet zoiets als een doorstart, hè, zoals we bijvoorbeeld in België wel kennen, of ook in Duitsland, waar we Frankrijk, waar clubs vaak helemaal naar het vierde, vijfde, soms zesde niveau teruggezet worden, of daar een herstart beleven. En op die manier weer terugkomen op het eerste of tweede profniveau. Nederland kent dat gewoon niet. We hebben overigens wel één heel mooi voorbeeld in Nederland. Dat is RBC Roosendaal. Dat is natuurlijk ook een van de clubs die aan bod komt in verdwenen profclubs. En die moesten wel een doorstap maken. Die zijn helemaal in de kelderklasse, in het allerlaagste niveau van het amateurvoetbal begonnen. Maar die hadden één groot voordeel. Die hadden het stadion nog, omdat de eigenaar van het stadion die zei, nou ja, aan me nooit niet dat ik het aan de gemeente ga geven. Ik geef het gewoon terug aan de amateurvereniging RBC Roosendaal. Ja, en die zijn in de vaart der volkeren weer omhoog aan het stuwen. En die komen het volgende seizoen uit in de vierde divisie. En die spelen alweer regelmatig voor meer dan 1000 toeschouwers. Dus er is wel een kans. Zo'n doorstart kan daadwerkelijk wel. Maar het zou veel mooier zijn zoals zoiets voorkomen kan worden. En ja, je ziet natuurlijk ook heel vaak. In Kerkrade een paar jaar geleden natuurlijk nog. Een jaar geleden nog. Waar Roda bijvoorbeeld gered werd door de gemeente. Omdat ook toch het belang van de lokale profclub voor de sociale samenhang in een gemeente vele malen belangrijker is dan zeg maar die 1 of 2 miljoen. Maar goed, bij Vitesse is het probleem natuurlijk wel wat meer dan die paar miljoen. Ja, nou, wie er meer over weet, moet jouw boek gewoon lezen. Dat heet Verdwenen Profclubs, met mooie verhalen dus over die clubs die we net allemaal een beetje besproken hebben. Geschreven door Martijn Swillens. Hartelijk dank. De Heavy Heavy, dat is een retroband uit Brighton in Engeland. Het centrale duo is Will Turner en Georgie Fuller. En die hebben zich laten inspireren door artiesten als de Mamas en de Papas, de Hollies en het oude Fleetwood Mac, zou ik maar zeggen. Begin september verschijnt het debuutalbum van deze groep, de Heavy Heavy, One of a Kind geheten. Daarvan hoort u nu alvast Happiness. klinkt alsof het zo uit de jaren 60 komt, maar dit is dus gloedje nieuw. Van de groep The Heavy Heavy, Happiness, dat is hun nieuwe liedje. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 1991. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal, hier is Juri Stubenitski. De astronauten die in het ISS zitten houden zich schuil vanwege brokstukken van een Russische satelliet. Die zou afgelopen nacht kapot zijn gegaan, waardoor meer dan 100 stukken puin een gevaar vormen in de ruimte, zegt de NASA. Een groep van zo'n 800 Surinamers in Nederland krijgt alsnog een verblijfsvergunning. Toen Suriname onafhankelijk werd, in 1975, waren ze ineens geen Nederlander meer. Ze hadden 5 jaar om alsnog een Nederlands paspoort aan te vragen, maar dat lukte destijds niet iedereen. Bij brand op een defensieterrein in Soesterberg zijn 9 auto's verwoest. Ze waren eerder door de politie in beslag genomen. Of het vuur is aangestoken is nog niet duidelijk. Het noodlijdende museum De Fundatie in Zwolle en Heino lijkt gered. Het krijgt van de provincie 910.000 euro... op voorwaarde dat de gemeente Zwolle hetzelfde bedrag bijlegt. Volgende week wordt daarover gesproken. Het museum heeft al een plan om dat geld bij elkaar te krijgen, vertelt de directeur bij RTV Oost. We gaan vooral kijken dat we een mooie programmering bieden natuurlijk voor de komende jaren. We hebben hele mooie dingen gepland die voor meer bezoekers gaan zorgen. Maar we kijken ook naar dingen als zakelijke verhuur, sponsoring en fondsenwerven. Dus daar zijn we al volop mee bezig. Museum De Fundatie heeft het financieel moeilijk door een reorganisatie, tegenvallende bezoekersaantallen sinds corona en stijgende kosten voor het personeel. Waar is het aansluiten geblazen in Nederland? Robert Friesen. Nou, verschillende plaatsen, Jurgen. 100 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij de Meren 10 minuten vertraging door 7 kilometer file. Men is daar bezig met een spoedreparatie. Daarvoor is de linkerrijstrook dicht. Rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Want er staat een kapotte vrachtwagen op. Vanaf knooppunt Beekbergen 14 kilometer met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging door de bezoekers aan Concert at Sea. De camping is open, denk ik. Op de A57 is dat te merken vanuit Rotterdam naar Middelburg. Kwartier vertraging bij de Haringvlietdam. En er stond een pechgeval in de Westerschelde-tunnel. Die ligt in de N62. Vanuit de Belgische grens naar Borselen heb je 4 kilometer file te trotseren en dat kost je 20 minuten extra. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 27 juni 1991. Villa V. Op die dag werd drugsbaron Klaas Bruinsma geliquideerd in Amsterdam. Op de ochtend van de 26e op de 27e juni 1991 loopt hij hier de deur uit van de toenmalige Juliana's Bar. En wat nog het bijzondere is, en dat maakt het wel heel koelbloedig, is dat dus Hoogland, terwijl Bruinsma hier lag, zo met zijn pistool een genadeschot dwars door zijn hoofd heeft gegeven. Al tijdens zijn leven, maar vooral na zijn dood, groeide Klaas Bruinsma, alias de dominee, alias de Lange, uit tot een legende. Ik denk dat je kan zeggen dat Klaas Bruinsma een nieuw tijdperk heeft ingeluid. Hij stond aan de leiding van een bijna maffia-achtig imperium. Bruinsma woonde in hotels, zat avonden aaneen in een exclusief bordeel en verdiende miljoenen aan de drugshandel. Zijn criminele carrière leidde tot een parlementaire enquête, een speelfilm en bracht zelfs een prinses in het nauw. Wat voor relatie hadden maffiabaas Klaas Bruinsma en Mabel Wisse-Smit met elkaar? Feit is dat hij de Nederlandse onderwereld voorgoed heeft veranderd. En over Klaas Bruinsma ga ik praten met Marian Husken. Is misdaadjournalist en podcastmaker. En ze heeft het boek geschreven In de ban van Bruinsma. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Om hem gewoon even goed neer te zetten, is het gewoon belangrijk, ik denk, om te beginnen bij zijn jeugd. Ja, zeker. Dat heb ik ook gedaan voor dat boek. Ik ben bijvoorbeeld gaan praten met zijn tante Els, die Klaas Bruinsma heeft opgevoed. En met jeugdvrienden, met wie hij bijvoorbeeld op de middelbare school zat. En dan krijg je een beeld van een jongen die het ver had kunnen schoppen als hij in de normale zakenleven was gestapt. Opgevoed door zijn tante, dat impliceert dat die moeder en die vader, die hadden daar geen tijd voor, of die waren uit elkaar? Wat was het verhaal? Zijn vader en moeder waren uit elkaar. Hij had een Engelse moeder die echt kinderen niet kon opvoeden volgens de tante. En vader was de man met de harde hand, een self-made miljonair. Hij was directeur van de raakfabriek, een frisdranken-imperium. En de harde hand bestond bijvoorbeeld uit een anekdote uit die tijd, is dat hij zijn kinderen bijvoorbeeld, met name Klaas, zei die, ga eens even op die kast staan en als je nou springt, dan vang ik je op. Maar op het moment dat zo'n jongen dan springt, dan doet hij een stap achteruit. Want hij wil de jongen dan leren van, ja, je moet niet iedereen geloven op zijn woord. Ja, je moet hard worden of zo. Hard worden, ja, met de harde hand, letterlijk. En hoe is hij dan op dat criminele pad terechtgekomen, Klaas Bruinsma? Nou ja, dat is een beetje ook die tijd, hè. Dat de opkomst is van de softdrugs, van de hash en de wiet. En hij begon met kleine stukjes al op de middelbare school te handelen. En van klein werd het groter, want ja, hij zag het toch wel iets slimmer, dacht hij. Ik ben slimmer dan de mannen die erin zitten, de oude penozen op de Zeedijk. Want dat hoorden we net al even. Drugsbaron wordt dan gezegd, maffiabaas, dat klinkt ook gelijk als een enorme organisatie. Dus laten we zeggen, dat was het nieuwe wat hij inbracht. Misschien om daar zo'n bijna professionele organisatie van te maken. Dat was absoluut nieuw voor Nederland. Ja, daarvoor was de wereld van de misdaad meer. Er waren mensen die banken beroofden. En ineens was er een nieuwe tak van sport. Je kon meer geld verdienen en kleinere straffen ook krijgen als je in de softdrugshandel stapte. En van softdrugs werd het uiteindelijk ook harddrugs? Maar dat weet ik niet 100% zeker. Of hij ook in de kookhandel zat. Okay. Maar in ieder geval de groothandel in hash. Ja. Het was ook meer een vraag, hoor. Ik stelde me dat zo voor. Hij wordt ook wel in verband gebracht natuurlijk met een aantal moorden. Ja, zeker. Een van zijn zakenpartners was Thea Moore. En die heeft ook ooit haar memoires geschreven. En die zei dat zijn bende achter minstens 4 moorden zat. En hij heeft ook in de gevangenis gezeten. En dat was toen hij, dat was in het begin. Toen had hij een zakengeschil met een man. En dan wou hij uitpraten, maar hij nam wel zijn pistool mee naar dat huis. En ja, toen bleek in dat huis niet alleen die zakenpartner waarvan hij dacht dat hij die hem belazerde, maar ook nog 2 vrienden van die man te zitten. En daar ontstond een schietpartij. Ja. En bij die schietpartij werd hij aangehouden. Maar heeft hij zelf ook mensen vermoord? Nee, ik denk het niet. Althans, hij heeft wel. Het verhaal is dus dat hij opdracht heeft gegeven aan bijvoorbeeld een bokser. Even denken. Brilman? Brilman. En die ging samen met een Joegoslaaf. Zouden ze een andere harshandelaar moeten doodmaken? En die 2 bodyguards van hem sloten een dealtje met die vijand dan van hem. En met een beetje ketchup werd dus een liquidatie in scène gezet. Maar daar kwam Bruinsma achter. En ja, dat kon je niet over je kant laten gaan als je een serieuze maffiabaas was. Nee, want die Brilleman die kan het ook niet meer navertellen. Die Brilleman moest het bekopen met de dood, ja. Werd gevonden in een vat beton in de Waal. Ja. Nou ja, kijk aan. Ja, dat zijn wel maffiapraktijken. Ja, dat was ook de opzet. Het verhaal is dan ook dat Klaas Bruinsma boeken uit Amerika liet komen om te kijken hoe je dat deed, hoe je een beetje professionele criminele organisatie opzette. Hij had ook de visies geweld en gevisie die zich bezighield met het witwassen van de enorme drugshandel. Binnen zijn organisatie. Binnen zijn organisatie. Ja, het klinkt natuurlijk nu echt alsof het allemaal gestroomlijnd was, maar het was georganiseerde chaos. Nou ja, goed. Kijk, we weten door het proces bijvoorbeeld ook tegen Taghi nu, hè, dat is dan de link naar heden ten dagen. Dat soort organisatie wordt gerund als een bedrijf bijna. Dus hij is daar eigenlijk een beetje mee begonnen in Nederland. Hij was de eerste die dat deed. En hij bedacht ook dat als je met elkaar samen investeert, kan je veel meer drugs in 1 keer naar Nederland halen. En dan vervolgens ging het via zijn zakenpartners weer het land in. En dan kon iedereen verdienen en iedereen blij. Ja. Toch niet iedereen blij, want dan gaan we naar de aanleiding voor dit gesprek. 27 juni 1991 plaatste Lick Barretje Hilton, werd het altijd genoemd, want er kwamen geloof ik wel meer mensen daar. Laten we zeggen met een zekere, hoe heet dat, kerfstok? Kan je dat zo zeggen? Ik weet niet of het een kerfstok is, maar in ieder geval daar de avond daarvan, dat hij werd doodgeschoten. Dat barretje in het Hilton was berucht, want daar kwamen toch vaak criminelen? Ja, nou, dat was eigenlijk een van de plekken waar onderwereld en bovenwereld elkaar ontmoeten aan de bar tijdens een drankje. Maar dat was nog niet vergelijkbaar met de huidige tijd. Maar die avond dat hij er was, kreeg hij ruzie met een politieman, althans een oud-politieman die corrupt was en die eigenlijk in zaken was met zijn vijanden, de Joegoslaven. Want Bruinsma was niet met iedereen op goede voet. Hij had bijvoorbeeld ruzie met Joegoslaven. En na afloop van dat geschil schijnt dus deze meneer, de politieman, hem doodgeschoten te hebben. We hoorden die naam net voorbij komen. Want dat is die Martin Hoogland dus. Dat is Martin Hoogland, ja. En, maar is het dan zo dat als die ruzie daar niet was ontstaan, dat Bruinsma misschien nu nog geleefd had? Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, het verhaal ging meteen daarna natuurlijk ook dat de mensen met wie hij werkte, dat ze eigenlijk vonden dat ze niet meer met Bruinsma konden werken, want Bruinsma hield zelf te veel van het product. Hij snoof cocaïne. Ja, ja. En was eigenlijk onhandelbaar voor het soort werk wat zij deden. Ja, ja, plus inderdaad de concurrentie die erbij was gekomen, de Joegoslaven. Dus daar heb je een hoop ingrediënten bij elkaar. Nog één ding, we hoorden net die naam van mevrouw Wisse-Smit voorbij komen. Mabel Wisse-Smit, want als het over Bruinsma gaat, dan valt ook altijd die naam. Ja, de bovenwereld komt altijd om de hoek kijken, zou je maar zeggen. Nee, maar kijk, het was een jongen die natuurlijk ook half met half been nog altijd in de bovenwereld leefde. Hij wilde ook eigenlijk terug met zijn kapitaal naar de bovenwereld. Hij was bezig met investeren in panden. En ja, daar schreef mijn collega Bart Middelburg, heeft daar een boek van over geschreven, Parool, en artikelen. En over die artikelen was Klaas Bruinsma hartstikke kwaad. Ik bedoel, hij wilde eigenlijk Bart Middelburg doodschieten. Ja, heb je vergelijkingen met de huidige tijd. Ja. Maar goed, Mabel Wisse-Smit, die dus uiteindelijk bij het Koningshuis terechtkwam. Was even afgedwaald. Dat was interessant. Maar kijk, hij was dus lid bij de hockeyclub, ging hij kijken in Laren. Hij zat zeilde, hij ging met mensen om die zeilen. En Wisse-Smit was ook een van de vrouwen die kennelijk ook aan het zeilen was. Ja. En zou dus een nacht op een boot met hem hebben doorgebracht. En uiteindelijk geout door Charlie da Silva. Want die naam vergeten dat we is ook een legendarische uitzending geweest. Van de hele Peter de Vries. Ja. Volgens mij, hij zei ook dat het meest tot de verbeelding sprak bij hem. Want dat was, zij was die wijf van die lange. Ja, dat maar of dat hij echt die wijf van die lange was, dat zullen we nooit weten. Charlie de Silva, die ook inderdaad aan de kant van Bruinsma was. En eigenlijk dat auto op die manier, dat zij erbij betrokken was. Hij had uiteindelijk dus een hoop geld. Wat is er eigenlijk mee gebeurd? Nou, heel veel van dat geld dat was al belegd in panden en was ook weggesluist naar buitenlandse vennootschappen en in aandelen ondergebracht. En een deel van dat geld is ook beland op een Zwitserse bankrekening. En zelfs in de jaren, zeg nou zo'n, misschien nu 10 jaar geleden of zo, was er nog allerlei gedoe over dat geld. Er was een broer van Bruinsma die dacht van, hé, mijn broer heeft dat geld verdiend, dus eigenlijk komt dat geld mij toe. Maar ja, een criminele erfenis is ook crimineel geld. Ja. En dat wordt je ook weer afgepakt. Dus ook die actie heeft uiteindelijk niets opgeleverd. Het is verdwenen. Ja, het blijft. Het is gewit en zit in de bovenwereld. Ja, het blijft een bijzonder verhaal, die Klaas Bruinsma, met die bijna van hem, de Lange, de dominee. Wie daar meer over wil lezen en horen, moet het boek gewoon lezen. In de band van Bruinsma, geschreven dus door Marjan Huske. Hartelijk dank voor de uitleg hier. Nou is het zo dat wij gaan dus even ertussenuit vanwege Radio Tour de France. Doen we met plezier hoor, maken we plaats voor. Maar de komende 3 weken is er wel iets aan Terug naar Toen terug te luisteren en te zien. Daarvoor moet ik gewoon naar onze Insta en Facebook outingen gaan van de villa dus. Hou die in de gaten en daar verschijnen dan af en toe Terug naar Toens op. Eind juni 1991, het jaar dus dat Klaas Bruinsma werd vermoord, was dit nummer veel op de Nederlandse radio van R.E.M. Samen met Kate Pearson van de B-52's was dat R.E.M. en Shiny Happy People. U luistert naar Villa. Schrijver en historica Cynthia McLeod is eind 80, maar heeft nog onverminderde energie voor één heilige missie. De geschiedenis van Elizabeth Sampson onder de aandacht te brengen. Deze Elizabeth leefde in de 18e eeuw en was de eerste vrijgeboren en zwarte vrouwelijke multimiljonair van Suriname. Cynthia McLeod deed jarenlang onderzoek naar haar leven. En filmmaker Mildred Roodhoff volgde McLeod dan weer op haar reis door het koloniale verleden. Haar tweedelige documentaire wordt vanavond en morgenavond uitgezonden bij Max. Mildred, hartelijk welkom. Dank je wel. Het is een beetje een meta-verhaal, hè? Want jij bent ontzettend gefascineerd door die Cynthia McLeod. En die is dan weer heel erg met die mevrouw Sampson bezig geweest. Dus laten we even met die laatste beginnen. Elizabeth Sampson, wat is dat voor vrouw? Wat is dat voor iemand? Nou, je zei het net heel mooi in de aankondiging. Elizabeth Sampson was de eerste vrijgeboren zwarte vrouw. Zij was miljonair. En daarnaast had zij één grote wens, zou je kunnen zeggen. En dat is trouwen met een witte man. En dan moet je je voorstellen dat dit zich allemaal afspeelde in 1700. Dat was op het toppunt van de slavernij in Suriname. Dus de verhoudingen tussen zwart en wit, die zagen er echt wel heel anders uit dan vandaag de dag natuurlijk. En hoe was zij multimiljonair geworden? Dan moet ik je heel even mee terugnemen. Zij had een moeder en die moeder was slavin. En vervolgens was die moeder de concubine van een witte slaveneigenaar, van een plantagehouder, een Nederlandse man, Jan van Susteren. En die hebben met z'n tweeën kinderen gekregen. Jan van Susteren die ging dood. En die heeft zijn nalatenschap aan zijn kinderen nagelaten. En vervolgens is die moeder met een nieuwe man, heeft ze een kind gekregen. En dat is Elisabeth, en een zwarte man. En dat is Elizabeth Sampson geworden. En die kinderen hebben hun moeder vrijgekocht. En dus toen was de moeder van Elizabeth Sampson een vrije slavin. En vervolgens kwam dus Elizabeth Sampson ter wereld en was zij vrij geboren. Ja, oké. Okay. En dan komen we bij Cynthia McLeod. Ja, wie kent haar niet, zou ik bijna zeggen. Maar toch nog wel even neerzetten. Wie is zij in Suriname? Heel belangrijk. Ja, nou, Cynthia McLeod is zeg maar voor mij echt wel ook een rolmodel. Maar daarnaast, zij is schrijfster. En je zou haar kunnen vergelijken met, voor de Surinamers, met, hè, in Nederland wordt er gekeken naar grootheden als, noem op, Adriaan van Dis, Moelis, en dat is Cynthia McLeod voor de Surinamers. Een hele bekende schrijfster, heeft prachtige boeken geschreven, maar daarnaast heeft zij ook jarenlang in het onderwijs gezeten en was haar missie eigenlijk altijd om de geschiedenis tussen Nederland en Suriname, slavernij zeg maar, te onderwijzen en mensen daarin mee te nemen. Ja. En ik zei het, zij is enorm door die mevrouw Sampson gegrepen, heeft daar oeverloos onderzoek naar gedaan. Wat heeft ze daarover ontdekt? Nou, wat zij heeft ontdekt is dat wat de geschiedschrijvers over Elizabeth Sampson hadden opgeschreven, dat het absoluut niet klopte. Want Elizabeth Sampson werd weggezet als concubine. Maar uiteindelijk heeft zij zelf haar rijkdom zelf vergaard. Zij had slaven, ze had plantages, ze had huizen. Dus, maar volgens de geschiedschrijvers was zij gewoon een concubine van een slavenhouder. Nou, het tegenovergestelde is het verhaal, zeg maar. Ja, dus haar drive was eigenlijk om die geschiedenis, die dus waar rondverteld werd, om dat te weerleggen. Ja, om eigenlijk gewoon de waarheid boven water te krijgen. Maar ook te laten zien dat er werd geschreven vanuit een perspectief wat gewoon niet klopte. Ja, jij hebt haar leren kennen via een ander project waar jij haar voor hebt geïnterviewd. Er zit een onverwacht moment in die documentaire. Dat is wanneer er na een gastcollege, dus Cynthia McLeod heeft een gastcollege gegeven, dan komt er een student naar haar toe met een vraag. Laten we even luisteren. Ik was benieuwd wat u vindt van het hedendaagse gebruik van het woord neger. Wel, ik ben een van die ouderwetse mensen, hoor. Het woord neger is voor mij gewoon woord. Ik zeg ook gewoon slaaf. Nou, vraag het omdat mijn achternaam is neger. Wat zeg je dan, Niger? Dus dan mag je naam niet worden uitgesproken. Nou, ik merk wel dat eerst vonden mensen het heel grappig. Nog zeg maar zo'n 10, 12 jaar geleden en nu beginnen mensen toch meer moeite mee te hebben. Dat. Ja. Maar als ik straks, dit is een docentenopleiding, en als ik straks voor de klas ga staan, dan ga je dan is het wel een dingetje. Of dus... je zou accent graaf kunnen zetten, dan wordt het Niger. Maar ik was wel geïnteresseerd eigenlijk. Ja. Of dat wat u daar dan van vindt, met alle kennis die u daarover hebt. Voor mij is het een gewoon woord, hoor. Ja. Neger en ook slaaf. Wat dacht jij toen dit gebeurde? Ja, toen dit gebeurde dacht ik van, nou, dit is gewoon niet waar. Op dat moment denk je van, nou, dit bestaat niet. Dus zoiets onverwachts. En tegelijkertijd denk je dan van, of ik dacht gelijk van, nou, dit is de actualiteit die er speelt. Want het gebruik van het N-woord, dat is een enorme discussie, heden ten dagen. Dus ik dacht van, ja, dit is wel gewoon heel mooi dat je dat eigenlijk, ja, cadeau krijgt, om het maar zo te zeggen. Hè? Ja. Maar kijk, wat ik zo mooi vind, is dat zij het... zij gaat er eigenlijk heel relaxed mee om of zo. Mag je dat zo zeggen? Zeker, maar ik denk wat ook heel mooi is aan dit fragment wat je net hebt afgespeeld, is dat je ook heel duidelijk ziet of hoort gelijk dat er zoveel is veranderd door de jaren heen. Het N-woord, ik ga echt alleen maar zeggen het N-woord, want ja. Weet je wel, daar heeft altijd een hele negatieve lading aan gezeten. En de afgelopen jaren is het natuurlijk ook heel erg als een soort van scheldwoord gebruikt. En het is gewoon een denigerende term. Ja. Maar voor de oudere Surinamers is het zo dat dat woord zo er is ingeramd, zou je kunnen bijna zeggen. Ja. Dat ja, sommige mensen vinden dat je dat woord wel mag en kan gebruiken. En in het geval van Cynthia is het zo dat zij vindt dat je daarmee de geschiedenis ontkracht eigenlijk. Ja, ja. De film heet De Presidentsdochter en de Rijksgeboren Vrouw. Want dat hebben we ook nog niet verteld van haar, van Cynthia McLeod. Zij is de dochter van de oude president. Ja, van de eerste president van de Onafhankelijke Republiek Suriname. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus dat verklaart ook de titel. Absoluut, zeker. Ja, zeker. Ja. En dat zij dus dat hele onderzoek heeft gedaan en de feiten boven water heeft gekregen die nu de waarheid aangeven. En nog steeds, want ze is intussen hoogbejaard, is ze daar nog steeds druk mee. Hè? Ja, klopt. Want het mooie ervan is dat ze tijdens het onderzoek naar Elisabeth Samson op een gegeven moment erop stuitte dat het huis, het pand waar zij woonde en wat ze zelf heeft gebouwd, dat liep ze tegen het lijf. En het toeval wil dat haar wijle man ook in dat pand heeft gewerkt. Dus eigenlijk is het op een gegeven moment Cynthia McLeod haar laatste, of ja, haar wens om dat huis helemaal te herstellen in oude staat en vervolgens daar een heel mooi museum neer te zetten. Ja, ja. Bijzondere vrouw. Laten we afsluiten met nog een kort fragmentje uit de documentaire. Want dan richt zij zich tegen jou persoonlijk. Oh. Maar Mildred, denk je echt dat iemand geïnteresseerd zal zijn in deze film? Wie gaat geïnteresseerd zijn in een film van een overal? Huh? Echt niet. Er komt geen seks in voor, er komt geen zoenen in voor. Mensen willen deze film niet zien. Dit is toch echt prachtig. Ja, één ding. Cynthia McLeod heeft enorm veel humor. Ze is vlijmscherp. En af en toe ook wel een beetje bokkig. Hè. Maar het was gewoon heel bijzonder om met haar eigenlijk 4 jaar lang aan deze film bezig te zijn. En dat die vanavond dan op tv komt, vind ik echt te gek. Ja, wat vindt zij daarvan eigenlijk? Ja, zij heeft er eigenlijk met tranen in de ogen naar de film gekeken. En was echt ontroerd. En heel blij. En haar familie ook. Het is eigenlijk ook een soort van ode aan Cynthia McLeod. Ik bedoel, voor die Surinaamse-Nederlandse geschiedenis en voor wat ze voor Suriname betekend heeft en nog steeds betekent, is echt wel gewoon heel, heel bijzonder. Nee, maar ik zei het aan het begin. Het is een beetje, hoe noem je dat? Hoe heet dat ook weer? Zo'n verkade-effect of zo? Dat je, want jij bent gefascineerd door die Cynthia McLeod. Cynthia McLeod die de hele tijd met die mevrouw Samson bezig is. Dat komt allemaal bij elkaar in. Ja. Het Drosten-effect, dat zocht ik inderdaad. Iemand roept dat in mijn oren ineens vanuit het waar dat vandaan kwam. Maar dat is eigenlijk prachtig. En dat heeft een heel mooie documentaire opgeleverd. Ja, dankjewel. Ja. We kunnen hem gaan kijken allemaal vanavond en morgenavond 10:15 bij Max op NPO 2. En natuurlijk ook via NPO Start. Dan kunt u hem gewoon kijken wanneer het misschien wat minder warm is in huis. Dus daar staat hij nog een hele tijd op. En gemaakt dus door Mildred Roethoff. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel, jij bedankt. Hoi. Yeah. Wim Daniëls is verslingerd aan de Nederlandse taal. Dat weten we. Maar er is iets wat we nog niet van hem weten. Wat dat is, komt hij bij ons vertellen. Pijpenlijntjes van Jacob Israël de Haan is de taalschat. En comedian Jeffrey Spalburg komt. Kitty Kotti, verbreek de ketenen. Kitty Kotti, te veel onwetende. Ter gelegenheid van Kitty Kotti presenteert hij een speciale conference. René Appel bespreekt de TNA van Guylaine Plag. KRO NCRV, de taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. In juli 2021 overstroomt het Limburgse Geuldal. Wanneer het water zakt, beginnen bewoners aan het herstel. Maar bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. Vanavond deel 1 van de documentaire serie Valkenburg in de Geul. 8:30, NTR, NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vandaag komt het derde seizoen van de succesvolle tv-serie The Bear uit over een restaurant in Chicago. Culinair journalist Hiske Versprillen verdiepte zich in de rol van de professionele keukens in series en films. En zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst, inwoners van Gaza-stad maken zich op voor een nieuwe aanval. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Het Israëlische leger roept inwoners van meerdere wijken in Gaza-stad op om te vertrekken. Waarschijnlijk omdat Israël daar dus een nieuwe aanval wil uitvoeren. Het leger zegt dat mensen naar een humanitaire zone in het zuiden van Gaza moeten gaan, waar ze veilig zouden zijn. Israëlische grondtroepen vielen het gebied in Gaza-stad al eerder binnen. Volgens Palestijnse media zijn er nu ook weer aanvallen geweest en rijden er Israëlische tanks rond. Volgens nieuwszender Al Jazeera is er inmiddels een vluchtelingenstroom richting het zuiden op gang gekomen. Medewerkers van onlinebank Bunk hebben mogelijk de bankiers-eed geschonden door stiekem mee te kijken naar bankrekeningen. Dat zegt de tuchtcommissie Banken, die klachten over bankmedewerkers beoordeelt. NRC sprak zeker 4 medewerkers van Bunk die gluurden naar de rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. En dat vindt de tuchtcommissie gek, zegt economieredacteur Nick Wouters. De tuchtcommissie heel helder over, dat is een overtreding. Ze hebben ook vaker al dat geconstateerd bij andere banken. Maar van Bunk hebben ze geen meldingen gehad. En dat vinden ze bij de tuchtcommissie toch wel verwonderlijk. Want ze lezen nu in de krant dat 4 medewerkers zeggen, ja, wij konden meekijken met andermans rekeningen en dat is niemand bij Bunk opgevallen. En daar verbaast de tuchtcommissie zich ook over. Want bij andere banken zeggen ze, valt dat wel op als je meekijkt met andermans rekeningen, terwijl je er eigenlijk niks te zoeken hebt. Mm-hmm. En zijn die systemen bij Bunk wel op orde? Dat vragen ze zich af. Bankiers moeten normaal gesproken in een eed beloven dat ze de privacy van klanten respecteren. Iedereen die bij een bank wil werken, die moet die eed doen. Je steekt 2 vingers de lucht in en je verklaart dat je je werk integer en zorgvuldig gaat uitoefenen. Dat je de klanten respecteert. En dat betekent dus ook dat je niet stiekem meekijkt met iemand zijn bankrekening. Dat je zijn privacy respecteert. De tuchtcommissie wil weten van Bunk of het verhaal klopt, omdat ze dan straffen kunnen opleggen. De 2 Nederlanders die tijdens de Gentse zomerfeesten een man in een gracht zouden hebben gegooid, worden vervolgd voor zware mishandeling en dood door schuld. De man van 53 kwam om het leven, omdat hij niet kon zwemmen. Een Russische satelliet is deze week uiteengevallen en daarom werd alarm geslagen in het internationale ruimtestation ISS. Dat heeft de NASA bekendgemaakt. Astronauten en cosmonauten gingen in hun ruimtevaartuigen zitten, zodat ze snel konden vertrekken. Toen na een uur bleek dat het gevaar was geweken, konden ze weer aan het werk. Beachvolleyballer Robert Meeuwsen gaat stoppen. Wel zal hij het EK in augustus nog spelen. Meeuwsen is 36, won Olympisch brons en werd in 2013 met Alexander Brouwer wereldkampioen. Een groep Surinamers krijgt alsnog een verblijfsvergunning. Demissionair staatssecretaris Van der Burg komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De groep van zo'n 800 ongedocumenteerden verloor hun Nederlandse identiteit na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Ze hadden toen 5 jaar om alsnog een Nederlands paspoort aan te vragen, maar dat lukte niet. Van der Burg maakt nu eenmalig een uitzondering voor ze, zodat ze komend jaar alsnog een Nederlands paspoort kunnen aanvragen. De vraag naar nieuwe medewerkers is nog steeds het grootst in de zorg, de bouw en de ICT. Het UWV zet elk jaar op een rij in welke sectoren de meeste vacatures zijn en heeft dit jaar ook wat nieuwe kansrijke beroepen op de lijst gezet. Nou, dit jaar zien we bijvoorbeeld beroepen als schoenmaker, reisadviseur. En daar, daar zitten natuurlijk verschillende redenen ook achter. Mensen reizen bijvoorbeeld graag. Maar ook de schoenmaker die heeft vaak moeite met bedrijfsopvolging. Waardoor daar dus veel kansen liggen ook voor werkzoekenden om aan in de slag te gaan. Onderaan de lijst staat het beroep dierenverzorger. Daar zitten veel meer mensen op de opleidingen dan dat er banen zijn. Natuurbeschermers zijn bezorgd over meerdere reptielensoorten op Gran Canaria. De Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur noemt in het bijzonder de reuzenhagedis en de skink, dat is ook een soort hagedis. Die soorten hebben het zwaar vanwege een invasieve slang. De organisatie keek hoe het ervoor staat met ruim 163.000 plant- en diersoorten. Daarvan wordt zo'n 28% bedreigd. Dat percentage is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. Maar om een aantal soorten maakt de organisatie zich steeds meer zorgen. Het weer, veel zon en droog. Alleen aan de oostgrens is kans op een onweersbui. Het is 25 graden in het westen en 30 graden in het oosten van het land. Morgen komen de temperaturen uit tussen 19 graden aan zee tot ruim 23 in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 200 kilometer file in het land. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. Staat 2 kilometer file. De vertraging valt mee, want het verkeer kan daar omrijden via de parkeerplaats. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel een te hoge vrachtwagen. De weg is net weer vrijgegeven, maar die te hoge vrachtwagen heeft inmiddels een file veroorzaakt van 4 kilometer met een half uur vertraging. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Linkerrijstrook is dicht. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Bij Rilland 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En na een pechgeval op de N62 vanuit de Belgische grens naar Borselen is de Westerschelde-tunnel weer vrijgegeven. Maar er staat altijd nog 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We gaan praten over koks en keukens in series en films. Aanleiding, en ik kijk daarnaar uit, want ik ben groot fan. Vandaag komt in Amerika het nieuwe seizoen van de tv-serie The Bear uit. Feel good? You feel good? Let's see. We're open. Enjoy. Fire Wagyu. Take your time. Just bear with us one more second. Refire. I'm getting drilled out there. Where are hands? This is a dysfunctional kitchen. Show me a functional one. Ja, de Bear gaat over de jonge, talentvolle chefkok Carmi. Hij erft het restaurant van zijn overleden broer. En in de serie volgen we dan het reilen en zeilen van zijn hele keukenteam. Die professionele keuken die is wel vaker het decor van een serie of een film. En culinair journalist Hiske Versprillen van de Volkskrant die verdiepte zich in dat fenomeen. Hiske, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even over de Bear, wat vind je ervan? Oh, geweldig. Ik kan echt niet wachten. En waarom? Nou, het is zo'n geweldige serie met de karakters erin. Je gaat gewoon van iedereen een beetje houden. Er zit heel veel verrukkelijk eten in. Heel veel spanning, mooie muziek. Ja, het is echt mijn lievelingsserie. Ja, ik hoorde net in die trailer inderdaad ook even weer die muziek voorbij komen. Want dat is ook zo mooi in die serie. Dat er echt goede muziek eens een keer in zo'n serie zit. Ja, prachtig. Ja. Jij schrijft elke week, daar kunnen de mensen jou ook van kennen, de restaurantrecensie in de Volkskrant, in het magazine. Maar je hebt zelf jarenlang ook in keukens gewerkt. Dus hoe realistisch is dan die serie? Nou, ik vind het, als je kijkt naar andere programma's die over keukens zijn gemaakt, daar worden soms best wel rare fouten in gemaakt. Dat je als iemand die ervaring heeft in de horeca denkt van, nou, zo gaat dat echt niet. Maar de Bear, het team heeft echt heel veel opgestoken bij professionele chefs, bij mensen die er echt iets van af weten. En het is eigenlijk best een hele realistische weergave. En niet alleen maar voor de dingen die er gebeuren, maar ook, en dat vind ik heel leuk, want dat hoor ik ook als ik met andere mensen spreek die ervaring hebben met het werk in restaurants, ook gewoon die enorme spanning die er op zo'n avond kan zitten. Ja. Wordt heel goed neergezet door de manier waarop het wordt gefilmd. Ook weer door de muziek. Het is gewoon een heel soort van fel realistische afbeelding van die snelkookpan die zo'n professionele keuken is. Want we zitten nu midden in het EK voetbal. Maar in feite een beetje professionele keuken, dat is eigenlijk ook gewoon topsport met een team dat uiteindelijk een prestatie neer moet zetten. Ja, het heeft ook wel overeenkomsten, denk ik. Zeker omdat ook de tijdspanne waarin die prestatie moet worden neergezet is gewoon een paar uur. Dat is een vrij korte tijd waar je dan met z'n allen naartoe leeft. Dan moet je over een korte periode moet je echt pieken met z'n allen en samenwerken. Dus dat geeft een hele bijzondere dynamiek in een groep. Ja. Met welke personage zou jij wel een broodje beef willen eten? Want het begint eigenlijk als een broodjeszaak. Ja, klopt. Ja. Het begint als een broodjeszaak. Zoals ik al zei, je gaat echt van iedereen heel erg houden. Maar ik vind iemand die ik echt geweldig vind, ook in haar ontwikkeling in de serie, is Sydney. Die eigenlijk in het restaurant begint als een jonge chef die zichzelf door postbode te zijn door Culinary College heeft heen gewerkt. Ze is super ambitieus, maar ze loopt ook door de serie heen tegen de grenzen van haar eigen ambitie op. Ik denk dat mijn favoriete scène in de hele serie is dat zij dus voor een ander personage een omeletje gaat bakken. En ze maakt dus een omeletje gevuld met boursin en met chips ernaast. En je ziet gewoon in de manier waarop ze dat doet. Dat vind ik ook heel knap, want een omelet bakken is op zich niet iets wat elke acteur kan. Die liefde die er in die handeling van het maken van zoiets kleins en heel lekker zit, wat volgens mij gewoon de kern is van het hele restaurantwezen. Ja. Dus zij is echt iemand waar ik heel dol op ben geworden en waarvan ik ook heel benieuwd ben wat ze in seizoen 3 weer allemaal gaat meemaken. Ja. Hey, je hebt een hele studie ervan gemaakt. Hè? Want wat ik zei, een kok of chefs, de keuken is vaak het decor of onderwerp van films en series. En je ziet daar ook een verandering heen, door de jaren heen, begrijp ik. Ja, je ziet daar inderdaad wel veranderingen in de manieren waarop die keukens worden weergegeven. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat we gewoon in algemene zin op een andere manier naar koks en naar keukens zijn gaan kijken door de jaren heen. Kijk, in de geschiedenis zag je heel erg dat restaurants, en dan vooral chique restaurants, hadden allemaal een gesloten keuken. Die chefs die zaten achter dikke muren weggestopt. En als chique persoon die in een sterrenzaak ging eten bijvoorbeeld, wilde je echt niet kijken naar de arbeiders die jouw chique eten aan het maken waren. Nou, dat is heel erg veranderd over de afgelopen 20 jaar. En vanuit het perspectief van de keuken ook soms goed dat het afgesloten was, omdat die chefs nog van die oude stempelchefs waren die iedereen de huid vol scholden. Ja, dat was een beetje het beeld, hè. Rouwdouwers, mensen die schreeuwden. Noem het maar op. En ik denk dat ook wel al ervoor, hoor, rond de millenniumwisseling al, maar wanneer er echt iets veranderd is in het beeld van de chef, is rondom de financiële crisis. Ik heb er toen ook wel over geschreven alsof de chef-kok ineens een soort van anti-bankier werd. Weet je wel, je had die bankiers die handelden in dingen die je niet kon vastpakken en zorgden ervoor dat vervolgens die hele economie in elkaar stortte. En daartegenover had je dan een eerlijke man of vrouw die werkte met de handen, die echt iets wezenlijks maakte. Er kwam ook over de hele linie meer aandacht voor ambacht en dat soort dingen. Dus de chef werd eigenlijk neergezet als Ook in films toen en in tv-programma's. Ja, als een echte een man uit één stuk. Iemand waar je op kon bouwen. Ron Blauw liep in die tijd ook daadwerkelijk rond in de reclames van de ING. Ja, maar dus daarin kwam het ook wel mooi bij elkaar. Ja, chefs werden echt een soort superster ook. Ja. Ja, je had ervoor ook wel chefs die beroemd werden, hoor. Maar die chefs ook als een soort van moreel goed, zeg maar. Als iemand die het goed voor elkaar had wat betreft wat hij aan de wereld gaf en hoe die in de wereld stond. Dat is echt iets wat heel erg opkwam rond 2008. Ja. En het is eigenlijk daarna geweest dat er een hele periode vooral vrij romantische, lievige beelden van chefs werden uitgezonden. Die hadden dan soms hadden ze wel een beetje ruwe randjes, maar door die serie heen, als je kijkt naar films zoals No Reservations of de film Chef, wat ook een groot succes was, dan zijn het wel altijd een beetje bonkige types, maar door de serie heen lukt het ze altijd om een goed restaurant op te zetten en meestal ook gelukkig te worden in de liefde. Dus dat was een beetje het beeld. En wat mij opviel na corona is dat je ineens films kreeg waarin een veel duisterder beeld van restaurants werd neergezet. Hè? Waarin de chefs in het ergste geval soms zelfs moordlustige gek waren. Zoals bijvoorbeeld in de film The Menu. Ja, dat is wel een hele bijzondere film. Ja. Ook ja. een beetje de nouveau riche op de hak nemend. Zo van, we moeten weer eens iets geks doen. We gaan nu naar een eiland en we krijgen daar een menu voorgeschoteld. Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. We moeten niet te veel vertellen over die film natuurlijk. Maar dat nemen ze ook wel een beetje op de hak. Daarin. Heel erg, ja. En ik denk dat er een hele periode is geweest waarin die manier van koken, hè, die de afgelopen 10, 15 jaar dus dominant is geworden, dat heeft dan te maken met seizoenskoken, met hele lokale producten. Als je kijkt naar restaurants, bijvoorbeeld restaurants zoals Noma in Denemarken. Daar was eigenlijk heel weinig tegenspraak tegen. En dat is de afgelopen, ik denk na corona, is dat wel veranderd. Dus die films, het is satire, het wordt op de hak genomen, maar er zit ook een serieuze onderstroom in, namelijk, dit zijn gewoon de nieuwe rijken. Hier worden mensen misschien ook wel onderdrukt. Hier speelt het grote geld ook de hoofdrol, zeg maar. Dat zie je ook in een film zoals Pig, bijvoorbeeld met Nicolas Cage, waarin hij waarin hij een truffle hunter speelt die vroeger chef-kok was en die na 15 jaar terugkomt in zijn oude stad en daar erachter komt dat er wel heel veel gepraat is over lokaal eten en duurzaamheid en zo, maar in wezen in de restaurant zelf eigenlijk niks is veranderd. En al die leuke hipster-chefs, zeg maar, met hun knotjes en hun tattoos en hun baardjes, zijn eigenlijk net zulke kapitalistische eikels als hun vaders. Ja, ja. En omstandigheden in de keukens, het is hard werken, dat zien we in The Bear, maar ik herinner me nog die film ook nog niet van zo lang geleden, van die in één take is gefilmd. Ja, van die chef die ook zwaar aan de kook zit, of ik weet niet wat hij allemaal neemt en zo, maar ja, dat Boiling Point. Ja, ja. Dat is ook wel vrij realistisch. Ja, precies. Die past ook heel erg in dat thema. Daar zie je ook heel erg de problemen waar restaurateurs op dit moment tegenaan lopen. Hè. Dat heeft dan te maken met inflatie en personeelstekorten. En dat zie je dan inderdaad in één koortsachtige take wordt die man echt ongeveer de hel ingesleept. En dat is precies ook zo'n soort van meer duistere restaurantfilm zoals je die nu ziet. Zoals je die een jaar of vijf geleden echt helemaal niet had. Nee. We moeten hem allemaal gaan bekijken, begrijp ik van jou. De serie. The Bear, ja. Absoluut, ja. Nou, bij deze de kijktip van Hiske Versprillen. Dankjewel voor het verhaal, Hiske, culinair journalist van de Volkskrant. Vanaf vandaag is The Bear te zien in Amerika. Vanaf 17 juli is het nieuwe seizoen, dus seizoen 3 is dat, in Nederland te zien op Disney+. Maar ja, als u dus 1 en 2 nog niet hebt gezien, dan is dat misschien een aanradertje voor de komende tijd. Dancing lights, dancing lights, oh, oh, oh. to give it all. I'm ready, ready to give it all. I'm ready, ready to give it all. I'm ready, ready to give it all. Aggressive was dat. Nieuws snipper. Ja, we gooien er nog even een nieuwsnipper uit, zo vlak voor het sluiten van de markt. Want ik heb dat al een paar keer gezegd, wij maken plaats 3 weken lang straks voor Radio Tour de France. Dus dit is voorlopig even de laatste Villa VDB met ook de laatste nieuwsnipper. U hoort weer een fragment, dat is eerder vandaag al uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Georgië is de surprise van dit Europees kampioenschap. Ze kunnen het bijna niet geloven, maar het is echt waar. De debutant op dit EK, ze gaan door en het komt ze toe. Philip Koker, de commentator van dienst gisteren bij die wedstrijd van Georgië. Daar werd over gesproken in de nieuwsbv trouwens vanmiddag. Over die wedstrijd vanochtend ook in het sportpraatje van het Radio 1 Journaal wel. Georgië tegen Portugal. Portugal. Met hoeveel wonnen de Georgiërs van Portugal? We doen deze ronde met de bellers, dus 0800-1101 als u het antwoord weet. Dus wat was de uitslag van die wedstrijd Georgië tegen Portugal? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Rijk van Zalm. Rijn. Rijk, met een K. Van Rijk de Gooier. Nee, van veel geld of heel gezond. Ja, ja, precies. Maar Rijk dus. Ja, collega. Ja. Wat is het antwoord, Rijk? 2-0. 2-0 is goed. Max, kaartspel voor jou. Dan gaan we voor de sokken. Wat is de hoofdstad? Wat is de hoofdstad van Georgië? Is dat niet Tbilisi? Dat is inderdaad Tbilisi. Er wonen 1,2 miljoen mensen daar in die hoofdstad van Georgië. En dan gaan we naar vraag 3. Voor het Villa VDB keukenschort. En dat is echt mooi voor de komende dagen. Want ja, het is oranje. Dus we gaan hem vanmiddag nog op de bus stoppen. En dan kan je daar de blitz mee maken in de buurt. Op dit moment is de Georgiër Georges Mikautadze, ex-Ajax, de topscorer van dit EK. Welke landgenoot van deze Mikautadze maakte tussen 1997 en 2001 wel furoren bij Ajax? Welke Georgische speler? Ik zou het werkelijk niet weten. Ik ben een Feyenoorder. Oh, ik ook. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Echt, we kunnen jongens elkaar de hand geven, Rijk. ja, maar die naam ken je wel. Want het was een hele goede voetballer. Shota Avelatse. Ja, precies. Maar weet je, omdat je Feyenoorder bent, stuur ik toch zo'n schort op. Ja, fantastisch. Hartstikke leuk. Maar dan moet je hem dinsdag wel aandoen tijdens die wedstrijd tegen de Roemenen. Ja, zeker weten. Maak je geen zorgen. Dat gaat gebeuren. En wat gaat dat worden, denk jij? Ik hoop 3-0. Ja, nee. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop misschien wel 10-0, maar gaat het ook gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze nu eindelijk eens een keer wakker zijn geschud. Oké, nou, dat hoop ik dan maar. Dat dit de ommekeer wordt. Blijf aan de lijn. We noteren al je gegevens en dan komt het hele zwikkie naar je toe, Rijk. En ik wens je een prettige donderdag. Hartstikke bedankt. Dat wens ik jou ook. Jo, hoi. Dankjewel. Somebody's gonna hurt some. There's no last forever. Last all summer long. Sometime before the sun comes up, the radio is gonna play that song. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. Lord, I know. There's gonna be a heartache tonight, the moon's shining bright, so turn. Ik zag ze pas nog in de Gelderdome in Arnhem, de Eagles. En die zijn nog hartstikke goed bij stem. En ze rocken ook als het moet. Dit was de toegift volgens mij. Heartache Tonight. Hans van der Steeg is er zometeen met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Ah, Jurgen. We gaan het over Rotterdam hebben, waar naar schatting 40.000 arbeidsmigranten, vooral uit de EU, nou met name uit Oost-Europa, werken. Zijn keihard nodig in allerlei sectoren daar. Denk aan de haven bijvoorbeeld. Maar ja, er zijn ook problemen rondom uitbuiting, overlast. Niet goed geregeld als het gaat om woonvoorziening. De gemeente Rotterdam komt in actie tegen die problemen en heeft een samenwerkingsverband gesloten met grote bedrijven die werken met die arbeidsmigranten om al die misstanden tegen te gaan. Wat daar dan in staat in die deal, zal ik maar zeggen, gaan we zo meteen over praten met onder andere de wethouder, iemand van een groot arbeidsbureau daar, en met Sander de Kramer, die de mensen die dakloos raken, bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten, weer kent vanuit zijn positie als ambassadeur van de Pauluskerk daar. Gaan we zo meteen over horen. Dus in Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Ik moet nog even iets uitleggen, want ik kreeg alweer een boze mail van de Bond van Quizmasters. Ja, je geeft die prijzen gewoon weg. Maar weet je, het is zo, dit is onze laatste voor de gedwongen tour. Hoe noemen we dat? Verplaatsing? Tour top? Tourstop. Ja, sorry. Ja, Tourstop. We maken graag plaats voor de collega's van Radio Tour de France. De komende 3 weken dus hier op deze zender. En ik dacht, in die laatste keer dat we dan die snippers spelen, kunnen we best wel even één schort weggeven. Dat heeft dus niks te maken met dat die man Feyenoord supporter was. Want als het, laten we zeggen, een supporter van Dordrecht was geweest, had ik het ook gegeven. Dat wil ik nog wel even zeggen. En volg onze socials, want daar zijn wel de Terug naar Toens terug te horen de komende 3 weken. Dus ik wens u vast een hele fijne tijd. Een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VTT. Samen Max. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen?